دا سورة البقرة آیت نمبر 138 کنا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فدي زينا وسبرمائي چه سبغة الله تاسو زان رنگ کئی پرند اللہ تعالی باندی ددی آیات شان نزول واورا شان نزول ددی آیات سو یہودیانو بدا سی چل کاو دو علماء کرام دو رائے ذکر کئی ست پاسیر دا سی وئی چی دی یہودیانو یا دا نسواراو تدیو بچی بچے پیدا شو و مورز بیشوا دیو بدا سی چل و کو چی زیل رنگ بی پیو پتیلس کی جھوڑ کو او چی و مورز بشوا نو آغا معشوم بی راواغستو پا رنگ کی بی وردوب کو بیرت بی تراو خیداو ویل دار رنگ شو زکر ویل نمخ کنه دا ابراهیم علیه السلام ندا طریقه را روانه دا آغا سو اصل طریقه سوا دا ابراهیم علیه السلام نه ختنه را روانه ماشوم با سنت کېدو نو دا ماشوم نه به سره نتلا نو دیو به ویل چې دا ماشوم سنت شي نو دا په اینو باندې سور شي نو دیو دغه سنت بدل کړو په رنګ کولو د رنګ باندې اوبه به یې جوړې کړې رنګ به یې پکې زیړ ور واچ او پای کې ماشوم له غوپور ته ویل دا مونږه رنګ کو بل روایت واوره نور علماء کرام هغه داسی وای هغه چې نه اصل وجه داسی وا چې کله د دیو یهودیانو یا د نسوارو د دیو زوی به چې کله بلوغ ته ورسید ځوانۍ ته به ورسید بخښه دی پانه چې کله به ځوانۍ ته ورسید نو دوی به داسې چل وکړو چې دا الک به بوتلو کنیسې ته یا ګرجې ته په هغې کې به یو پیر بابا ناستو د دیو مشر به و نو هغه به دته خپل دین ور وښودو او دغه خپل ویل چې نور ټول دینونه غلط دي زموږ دا دین صحیح دی چې هغه به اقرار وکړو نو ویل بس ته اوس صحیح عیسایي شوې صحیح نسوارا شوې او بلته یهودي هغه ته ویل ته اوس صحیح یهودي شوې زه اوس په دې باندې به رنګ کاو نو الله رب العزت آیات راولې وو چې سبحوا صبغة الله په اصل کې را داسې دی سبغوا صبغة الله ځان رنگ کوي په رنګ د الله تعالی باندې سبغوا دا پکې پټ پروت دی یا دا الزمو صبغة الله تاسو لازم را ونیسئ دین د الله تعالی د الله تعالی دین لازم را ونیسئ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً او سوک دے ډیر خیستا دا اللہ تعالی نا فرنگ کی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ او مونگ دے اللہ تعالی تا عبادت کون کیو دا تفسیر دے درنگ دا اللہ تعالی یعنی تاسو چې کله ځان رنگ کوي نو رنگ کوي ځان په عبادت د الله تعالی باندې د دین بل خا عبادت نشته ده خرنګ د دین بل نشته ده چې ځان رنگ کوي نو د الله په عبادت باندې ځان رنگ کوي بیا مخ کوي مباهله مناظره د يهود سره د نسوارو سره ورته وایا اے پیغمبر خپل ورته وایا پیغمبر اتو حاجوننا آیتا سو زمون سر جگڑکوئی فی اللہ فباراد دین دا اللہ تعالی کی وہو ربنا او دا زمگ رب دے و ربکم او استاسو رب دے ولنا اعمالنا او زمگ فاربا بدل زمگ عملوی ولکم اعمالکم او استاسو دا فاربا سزاد استاسو دا عملوی تاسو دا فاربا بدلستا سو دا عملوی ونحنو لہو مخلصون او منگا خودی اللہ تا اخلاص کون کیو بیا مختی وورا ام تقولون آیا وائدیو ان ابراہیما یقینا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل و ساق و یاقوب او دیو اولاد کانو وائدیو هودا او نسوارا چی دیو یهودیان او نسوارا یهودیان وی دا ابراهیم علیه السلام او دا غی اولاد اغا طول یهودیان و نصرانیان وی نانا ابراهیم علیه السلام او دا غی طول اولاد اغا و نسوارا و زکمون دا غی پدین ماندی روانیو اللہ تعالی دا غی جو اپی قل ور توایا اے پیغمبر انتم آیتاسو اعلم دیر خپوی گئی ام اللہ کہ اللہ تعالی یعنی تاسو دیر خپوی گئی کہ اللہ پوی اللہ وی دین ابراہیمی آغا حق دین دے توحید دے تاسو خو شرکیاتو کی علم یئی تا ابراہیم علیہ السلام چکم دعا اختری و دا خپل مدرس دا خپل معلم دا خپل بچی پیغمبر دا فارا اغه هوتا سنه منای چې الله هغه مبوس کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام او تاسو وای چې هغه نصرانی او يهودي وو فرمایې قل ورته وایا اے پیغمبر اعلم انتم آیات تاسو عالم ډیر خپوی ام الله ک الله خپوی ومن ازلم بیا فرمایې وای څوک دې ډیر غټ ظالم ممن کتم دا وچنا چې پټکلا شهادتن گواهی عندهو چی دد سروا من اللہ دا طرف دا اللہ نا اگواهی سوا یعنی دا دیو پا تورات کی دا خز کرشویو چی دا رستا کم نبی چرا روان دے محمد بینمی غطول نشانات زکر شویو او پا غبان دی با قرآن نازلی گی دا غشان تی تا پا انجیل کی هم زکر شویو نو دیو خبر پتکلا نوی اے خبیسانو اے فلیتانو ستا سنا ببلغت ظالم سو کی چی دا گوائی تاسو پتا کلی دا دا شانتی زمان پدی زمانہ کی منتہم وی چی بداتیانو اے دخیٹی والا مولیانو گورا تا تا قرآن کی اللہ یا سوئی پا حدیثو کی بل سوئی تدخ پری خیٹی غم راغستے دا غید فارد قرآن آیات بدلے حدیث بدلے بدعاتو بسی ورپسی شوی ضعیف روایتو بسی ورپسی شوی اللہ ویستان بلغت ظالم نشت دے اے بدعاتی مولا اے قمقل انسان آستان سوک دے در غد ظالم چتا دا اللہ آیاتو نا پٹے اللہ قرآن کی یو سوی او تدا غید بدلے کی بل سوی تدا وائی کز حق بیان کم کد اللہ قرآن بیان کما نو دلتا زما خیٹی تا خطر دا کزد اللہ حق بیان کم زما تنخواہ کی بکا میرا شی اللہ وی ستان ابل غٹ ظالم نشت دے سنگ چی یہودیانو حق پٹ کلے ہوئی دا شانتی تم داغی بچے داغی پانخش قدم پسی ور روانیو حق پٹے نو فرمائی ومن ازلمو سوک دیر غٹ ظالمو یعنی گواہ ہے نی مکی منگوی دیو چی گواہ ہے پټاون کې د حق ډیر زیات وو خو چا چې د الله تعالی په باره کې حق پټ کو د الله تعالی چې کوم گواہی ورکړی دا کوم قران را لېږلې ده کوم آیات را لېږلې ده هغه چا پټ کو نو په گواہی پټاون کو کې د ټولو نه غټ ظالم دا دی چې د الله قران او د الله حق پټ کو هغه بیان نه کو د دنه بل غټ ظالم نشته ده نو فرمای و من ازلم سوګ دې ډېر غټ ظالم مم من دا غچانا کته ما چې پټکړه شهادتن گواہی عنده چې د سروا د سرف علم او د سرف یو من الله د طرف د الله نا وم الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی نه خبره هغه چې تاسو عمل کوي تسوائی چی زبدا عمل کو ما زبدا حق پتو ما زمان بسو خبر نئی واللہ وی گوره نانا چر تپا دی باندی دو کنشی گوره ما تا دا هر سفت دا زگوره بغافل ذات نمالا زاغ ذاتی ما چلا تا خضوه سنتو ولا نوم پا ما باندی گوره پیشانی نرازی نپا ما باندی خوب رازی نه د خوب جب که پا ما باندی رازی گوره زدار سن خبرداری ما نن کته د دنیا والا نه حق پټ کې حق بیان نه کې نو التی به زما په عدالت کې به تسکه زه غافل ذات نیما بیا فرمای تلک امت دغه یو امت دی لکا دا هغه چا بارکی زجر او رټنه دا چې څوک وایي چې مونږه په دین د ابراهیم علیه السلام تو سلام باندې یو نسوارا وایي یهودیان وایي یا وس سخلا کوئی دا مونگا فلار او نکمو لیان دی مونگ با جنت تزو اللہ داغی جواب کئی چی نا تا داغی پا عمل باندی نشیت لے تلک امتن لغی و جماعت و قد خلط پا تحقیق سرا آغا تیر شوی دے مخ کی آغا دا دی دنیا نتلی دی آغا ختم شوی دی خپل عمل باور سرا پا کار رازی کاغت دیر عمل دے لکا نبی علیہ السلام و سلام فلی لورت و یا فاطمہ تعملی لا املک لکم من اللہ شیئا اے زما لوری خزان لکا عمل وکا ورزا مالک دے نشم آزتا نشم لاسا ولید اللہ تعالی نادئی سوشی پا بارکی عمل کے زان لکا عمل وکا ورزا ما فا عمل بتن اخلاسی گی نو وسم کسو کوئی چی زمونگا نبی آغا ہو آخری نبی دے خاتم النبیین دے دا قیامت پا ورز با داغا شفاعت قبلی گی یوزا عبادت نا کم زکا داغا پا امت کی امزا بجنت تزم نو دا پا غلط باندی علم دے فرمائی تلک امتن داغا یو امت دے قد خلط پا تحقیق سرا تیر شوے دے لہا ما کسبت تاغی دا فارغ سدی چاگی کری دی ولکم ما کسب تم ستاز دا فارغ سدی جی تاسوے کوئی ولا تسالون عما كانوا يعملون تپوس باندې شکې دې ستانو استاد سنا دا سب بارکی جاغي عمل کړی دې اوس بیا اوره آسان دې زکم ډیر وای صحیح نه سبغت الله ځان رنگ کوي پرنګ د الله تعالی باندې ومن احسن سوګ دې ډیر غيستا من الله دا اللہ تعالیٰ نامی سبغتن فرنکولو کی ونہنو لہو عابدون امونگا دی اللہ دا فر عبادت کون کیو قل ورطویا اے پیغمبر تو حاج جوننا آیتا زمون سر جگڑک ویفی اللہ فبارد دل دا اللہ کی وہو ربنا دغف زمونگم رب دے وربکم استاسم رب دے ولنا اعمالنا ودمون ده پارا با بدل زمون ده عمل وی ولکم اعمالكم استاسو ده پارا با بدل استاسو ده عملوني ونحن له مخلصون او دمون گا دی اللہ تا اخلاص کون کیو ام تقولونا آیا وی تاسو ان ابراهیم یقنا ابراهیم علیه الصلاة والسلام و اسماعیل و اساق و یعقوب علیهم الصلاة والتسلیمات والاسباط او د دې اولاد کانو هودن او نسوارا دا یو يهوديان او نسوارا قران تم ورته وایا آیت اسو عالمو ډیر خفوی گیا ملا ک الله تعالی ومن ازلم سوج ډیر غټ ظالم من دا چانا کتم ج پټ کړي پټکی شهادتن گواہی اندو جد د سروی من الله د طرف د الله نا وَمَاللَّهُ او ند الله تلا بغافل نا خبر ما تعملون هغه سچ تاسو عمل کوي تا تلک امتن دا یو جماعت و قد خلط چیغا تلی دی دی دنیا نا لها ما کسبت داغی دا فراس دی چیغی کسب کلی دی و لکم ما کسبتم اوستاسو دا فرا آغس دی جی تاسو یا کسب کوئی ولا تسألونا تپوس با نشی که دی استاسو نعم ما کانو یعملون آغا چیو دی و اغی عمل کون کی بیا سبغت اللہ زان رنگ کئی فرنگ دا اللہ تعالی باندی لازم راونی سیدین دا اللہ تعالی ومن احسنو او سوک دے دیر خیستا من اللہ دا اللہ تعالی نا سبغت الفرنگ کولو کی یعنی دا اللہ فا عبادت کولو کی دا دینا ببل سوک دیر خیستا نئی تا جی زان رنگ کئی دن دا اللہ فا عبادت کی زان رنگ کا ونحنو لہو عابدون او منگا دی اللہ تا عبادت کون کیو قل ورتو آیا پیغمبرات حاجوننا آیتا سزم سر جگڑکوی فی اللہ فبارد دن دا اللہ کی وہو ربنا ہو زمونگ فالون کیم دے زمونگ مربی دے وربکم استاس مربی فالون کی دے ولنا اعمالنا زمونگ فار بدل زمونگ عملون دا ولکم اعمالکم استاس دا فار بدل دستاس دا عمال دا ونحن له مخلصون من قد الله تا اخلاص كون کیو ام تقولون آي واي ديو ان ابراهيم يقينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام واسماعيل اسماعيل عليه الصلاه والسلام واسحاق اسحاق عليه السلام ويعقوب يعقوب عليه الصلاه والسلام والاسبات اولاد ديو كانوا دنوا سوارا داو يهوديان او نسوارا قل ورتو آیا آنتم آیتا سخفوئے گئی آلمو آیتا سخفوئے گئی ام اللہ کا اللہ تعالی ومن ازلمو سوک دے دیر غڑ ظالم ممن لا چانا کتم شہادتا چی پٹکی گوائی اندہو چی دد سرے من اللہ دا طرف دا اللہ نا ومن اللہ بغافل عما تعملون نبی اللہ تعالی نا خبر آچی تاسو عمل کوئی تلک امتن دا یومت و قد خلط و تحقیق سراغ تیر شوی دے لہا ما کسبت داغی دفارا اغسو چیاغی کسب کری و لکم ما کسب دمستاو دفارا باغسی چیتا سوی کوئی و لا تسألون عم ما کانو یعملون او تا پوس بانشی کے دے ستا سنا دا سبارا گی جیاغی عمل کردے